dragostea lui poți fi și tu ales. Lumina te-ți va arăta să nu spui nu. Deschide-ți inima privind spre jertfa fiului său iubit. E ziua în care chinul s-a sfârșit. Lumea te strigă, te cheamă la ea, dar încearcă și minciuna ei nu mai asculta. Cel ce cunoaște frământarea ta, cu brațul său te va încinge și teama astfel vei învinge. Cuvântul sfânt în inimă de-l vei păstra. Nu uita, nu uita, Iisus pe cruce s-a jertfit și pentru ființa ta. De aceea dacă ai auzit chemarea ei sfântă negreșit, nu zăbovi pe calea ta și atunci minunea vei afla. Dragostea lui iertare ai în dar și curățit prin jertfa sa de la calvar. În haine albe ca zăpada vei zbura spre paradis, dar crede azi ce Domnul a promis. Celor ce cheamă al său nume sfânt și aleargă în lumină cât trăiesc pe pământ. Celor ce iartă, înțeleg și iubesc, lăsând în urmă orice teamă, răspunde-i celui ce te cheamă. Primește azi în inimă iubirea sa. Pe cruce s-a jertfit și pentru ființa ta. De aceea fiindcă ai auzit chemarea-i sfântă negreșit, nu zăbovi pe calea ta și atunci minunea vei afla. Da, da, prin dragostea lui poți fi și tu ales. Lumina te-ți va arăta să nu spui nu. Deschide-ți inima privind spre jertfa fiului său iubit. E ziua în care chinul s-a sfârșit. E ziua în care chinul s-a sfârșit. E ziua în care chinul s-a sfârșit.